پدی عیسیٰ کی دویم صورت تے او دی کی تر اخیر دول اسبابون جوڑ کلیو نو سبا پاتر یاسین دا یو باب دی دریوار او دی کی رد شفاعت قہری نو پاتر یدی پسی ذکر کو او نزول کی بس دسور فرقان نا دی او مناسبت دا دی چیغی کی نقلی دا انبیاؤنا دا ملائکونا دا جناتونا دلیل بیان شو پداوی صورت باندې نه به شفاعت قهری او دې صورت کې عقلی دلیل دی د سورې فاتور کې اته هم داو چې ترت شفاعت قهری وکړو دل ترت شرک په دعا ډیر کوي ځکه دا وی سماره دا کنه تا او دریم داو چې موږ کې چې ابلیس په دې خپل ګمان رښتیا کو رزلت او توي سوره فاتور کې چې فتخذوه عدوا په دشمنه سره ونی سه ها تاسو دوست نه دی غواړي هل ته ویلو چې حق او باطل حق پرست او باطل پرست نه دی برابر اياکم و ايا فین اياکم لعلا وذن او فی ذن فذلت بو یوم یستوی الاعمى والبصیر دا وی وضاحت وکي التم وی عالم الغیب دلتم وی ان الله عالم غیب السماوات والارض الت ذ شبهات جوابونه او دفض شبهات او دلت مثالونه ډیر دي د وضاحت لپاره التم وی یقدع الذين زعمتم رب لکنا دلت بوی چې ولا تذر وازرتم ذرا اخرى د دیو د چا په کار نشی راتلی د دې شفاعت نه قبلی هلته ویلو یوم یحشرهم قیامت کې به راځم کما ملائکه نه به تپوس کوما او دلته وی چې الحمدلله فاتر السماوات والارض جاعل الملائکه کونی اجنحه دا خو مخلوق دی د الله کارساز ندی حاجت روا ندی هلته هم د حق پرستو ذکر کړو چې ویر الذی نوت العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق او دلته به داغه نصیحت تعریف وکي چې ولذین یتلون کتاب الله واقام الصلاۃ حق پرستو شان و ذکر کړی هلته ویلو مارسنا کلا کا پتل الناس او دلتا بوی و جاکم النظیر تاستا نظیر نور آغل دنیا کی رون کے حضوقو فمال الظالمین من نصیر دلتا ہم سورت کے درے بابا دی اول پنزل سو آیاتنو کے دے او دلیل عقلی باغی کے تسلی تزهید فی الدنیا او تخویب اخروی په دې اول باب کې پنځه لس آیاتونو کې او دویم باب اته دې رشم 38 پورې دی او هغه کې امثله او ترغیبات عقلی دلایل امثله او ترغیبات ابیا دریم باب دی 33 نا تر اخره پوری ان الله عالم غیب السماوات والارض حقیقی عقلی دلیل او د مشرکین او حل تغینا مطالبه چې دلیل پیش کړي کنه ابیا دلیل په توحید ذکر کړي او یو شبہ چې دی به مونږ ته پیغمبر را نغې دا وی جواب ذکر کوي او اخر کې بیا ترغیبات تھی او تخویب اخروی صورت ممتاز دی عقلی او دلائل سره او په ذکر د ملائکه سره او پا امسلو چه دا امسلو بل صورت که داسه نزی بیان کری سا نزول که پد دا صورت فرقان نده بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سبتنا دا کمال خاص دا اللہ دی فاطر السماوات والارض بے مثالا پیدا کون کے دا اسمان نو دا زمکوم اول دلیل عقلی جائل الملائکت رسولا گرزون کدے ملائکو لرا پیغمبران تک انسانانو کی جسنگ دی اولی اجنحت خواندان دا وزر مسنا و سلاسا و ربا دا چاد ود ود چادری دری دا چاد سلور سلور یزیدو فی الخلق ما اشاو اللہ زیادے ورقی پا بدن کی اگا چو غواری دم رضیاتی بل چالن دے ورکڑی لکا ملائکو لکا پا جبریلو گوری دول نشپک سوا او اسرافیل داغوی دول سوا ذری او نبی علیہ السلام تیوی پا غار حرا کی چدا خما یو وزر کلاو کا نظمک آسمان بن شو تا باندے حیبت را گئی یو وزر میں کلاو کلے اشپک سو دی اپا یو وزر باندی دلوت علیہ السلام وکلی روجت کلو او تر اسمان پوری او رسولو دمرا یزید فی الخلق ما یشاو اللہ دیاتی چکو خیشی ان اللہ علا کل شئین قدیر بیشک اللہ پارس باندی قدرت والدین رضا مانا کی عبداللہ بن مسعود چی لقد ویلیو لقد رآ من آیات ربه الكبرى دے ویلیو کن نوی قال رآ جبریل فی صورته دے جبریل لی دلیو اللہ تا من آیات ربه الكبرى ہوئی کن نفی شرک فی التصرف ما یبتح اللہ للناس من رحمت اگا چی اللہ پرانزی د خلق د پارا دروازې د خپل رحمت فلا مم سکلها نشته بندون کې غیلر و ما يم سکوغا چې بندي کې فلا مرسل له من بعد نشته کلاون کې غیلر پس د الله نه هو العزيز الحكيم هغه الله زور او حکمت والذین د دلیل اور د شرک په تصرف نو یو دری خطابات کی یو ترغیبات کی یا ایو الناس اذکرو نعمت اللہ علیکم اے خلقو یاد کہ نعمت اللہ پتا سبان دی حل من خالق غیر اللہ ارزقکم من السماء والارض اشتدب الخالق بغیر دالانا معتزلوی آوشتے کنا بندد اخپلو عملون خالق دیوی رد کی قرآن کی حل من خالق نفدا خالقن نکردا من د استغراق دی نشتا اس خالق بغیر د الله چې رزق در کی تاسو له د اسمان نه او د زمکه نه لا اله الا هو نو د سمره شوها چې نشته بل حاجت روا بغیر د الله نه فانا تو فكون نو تاسو کوم په لول ټکلې شوې د الله نه چې دا هغه درم پری خو دو دا هغه نو سوال پری خو دو او بل پلوارو لشوئیم فمن ای وجه تصرفون من التوحید الى الاشراک پلوارو لشوئیم مظہری ہوئی وَن يُكَذِّبُوكَ کَتَا دَرُو جَنْكَئِ نَمَغَمْ جَنْكِئِكَ یا فَصْبِر فَقَدْ كَذَّبْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ نظرو جن کلیشوی ډیر پیغمبران مخکستان او خاص الله توابس کې دل د ټولو فیصلو دي دویم خطاب یا ایو الناس ان وعد الله حق ای خلقو بشکا وعد الله د قیامت رښتیا ده نو دوکان کی تاسو لره د ژوند د دنیا چې دی خلق د قیامت نه منکر کو او دوکان کی تاسو لره په الله باندې شیطان دوکمار ان شیطان لکم عدوون بیشک دا شیطان ستاو دشمن دے فتخذو عدووا وینی سیپ دشمن ایسرا انما يدعو حزبه بشکا چې دعوت ورکی دا شیطان خپل ډلیلا ليكونوا من اصحاب السعير چشي د جهنم یانو نا او خلق جهنم سره کاږي او کسان چې کفر کړل دي د پار عذاب دي سخت او کسان چې ایمان راوړل دي عمل صالح کړل دي د پار بخنه دا او اجر دې ډیر لوی زجر د پار د مشرکین او مبتدعين او منزين له سوء عملي غسوب چې خیسته کړی شه د تاغه بد عمل دته شرک وته خیسته شوی دي اپا غی دوم را فخر کوي کنه او غلا توسل کوي چې الله دې په خاطر باندې وعده کار وکړي اما د لوی ځوان په نوم دوم را شی ورکو نو څه زما دا سوال قبول کی ها سوء عملی ناکار عمل او تخصه شوی پر او حسنا دې پاغي یقین کوي چې دا ثواب دی تبوسو کا کنه ها تبوسو کې دې ثواب بوجه دل ډکی کی چته دې دې لوی ځوان نه سوال وی دا په نوم کې برکت ته مونږ باقاعده وی دا وظیفه کو چې شیخ عبد القادر جیلانی او دا وظیفه کو وی په بل ذکر کې دومره ثواب نشتا لکه بدی کې چي او چې مونږ تاسو کوی چې ری او تعویز را ډولیکا مونږ نور سن لیکو د دې اولیاء نمونه پکې لیکو چې شیخ عبد القادر جیلانی او شیخ فرید الدین او دا سدونو لیکو ښا توبه دي دا اولیاء نو منخص ذکرې په دې وی کار کیږي دا اوس دا زه پورې خلقوم د دې په دې اخته ده تعویذونو کې خپل اکابرو نو مون لیکي ښا د دې اکابرو عام کني خپل افریدا شالتی بیٹای ځان فرعاو حسنا هغه دې ثواب وی کنا نو تو ته ویلې چې توبه وباسه نشي ویلې فین الله یذل من یشاء بس بشک الله گمراه کیږي نو څوک چوغاړي وي هدایت کیږي نو چا ته چوغاړي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات نو لال زنشي ست روحو په دې خلق باندې د غم د وجنا چې الله زو کوشش کوما او دې ایمان نه راوړي ملاوی زان محلا کوالا قسم چویلو لعلک باخر نفسکا دا معنی دا مدارکوی فلا تحلک نفسکا فل زان محلا کوالا للحسرات دی غمونو کو جبان دی خواه دا پتل نلگی ورسا نزکا بعضی مفسرین ذکر کی چی اللہ رب العزت وی دا ملک الموت نتپو سکو چ ډیر خلک دی وایو نو په چا دې پکې زړه سوځېدلې دي ولې خامخار قسم خلک یا دې په چا باندې زړه یخ شوی دی نو ملک الموت وی چې را ځنګل کې او زنانه روانه او ماشوم یې په غېږ کې وکنه نو ستا حکم او چې دې مور نه سا واخله ما واغستو پاری ما شوم ډیر خپه شو اوس ویم دلونه نه اوس او اوس لګي روزي کیږي د ملک او بادشاه او ظالم او جابر نو چې هغه نه مسا واغستو نو له مې یخشو الله او ته وی دا ما شوم وکنه دا ځنګل کې زمور پاتې شو دا ما شوم نو په یو ځن تن باندې دیوم غمو کوم دی پی یخ رو یخ شو عالم الغیب کو صرف اللہ دین افسوک نہیں خبر فلا تذهب نفسک علیم حسرات فدی خلق باندی افسوس ندی پکارو عزیزان لصحت خراب ہے ان اللہ علیم بما یصنعون بیشک اللہ پوئی پاگا کارنو چی دی اے قیم فاللہ اللذی دلیل عقلی دسل ورم دفا حل من خالق اغا ذکر شو اللہ غزات تیچرا لیگی هواگانی فتسیرو صحابا روچدی کی وریزی فسقناو الى بلد میت اللہ یمونگی اوشڑو اگی کلی وچتا فاحینا بیل اردا جوندیکو پدیسر ازمکا بعد موتیا پس د مرگ مرگ دا غینا چې و چکړه سي کذالک النشور دا که سي ژوندون دي په قیامت کې کنا بعض بعض الموت ته دا سمرا سان دلیل دی چې الله بیان دلیل ذکر کو نو سرت کوي په مشرکین باندې من کان یرید العزته هغه څوک چې غواړي عزت په دنیا کې فلله العزت جميعا نبل پل دی نزی خاص اللہ لسر عزت تولا پلی دا سورت مریم کی راغلی وکنا 81 غالبا چی دا خلق چی دی واتخذو من دون اللہ آلیہتا لیکونو لهم عزا مشرکان دا خپلو دایانو نه عزت غواړي او د عقیده ده کنه نو ځکه ابن کثیر وی چې قال مجاهد من کان یرید العزته بعبادت الاوثان خلقه پاغي کی عزت لیدل نه ښا هغه مونږه تاسو عزت نه پیژنو هغه څوک چې غواړي په دې خپل شرک سره او په دې خپل الهه سره عزت نلاوی عزت التنشتر ده لعنت ته فلله العزت جميعا عزت طول الله سره ده ان یو دا معنا کوي دا دې من کثیر معنا ده اسو کوئی من کان یرید عزت الاسلام څوک چې د اسلام عزت غواړي نو فللله عزت الاسلام جميعا الله سره دې رابطه پیدا کی چې الله ول عزت ورکی ښا لقد اوي رسول الیه يسعد الكلم الطيب ذي الله تاخيجي کلمه پاکي والعمل الصالح يرفعهم او نیک اعمال اعمال صالحه پوچتي دې لرا دا کلمات یو معنا ده چیزی کلمو پوج باندی زبندیانو عملو نخیجی برا چی عقیده صحیح کنا نعمال برا خیجی کنا خوا الیهی اصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعوه او یاداده چی دا عمال صالح خو برا زی کنا ندیس راگا کلماتم پا برا روان عقیده و عمل کنا عبداللہ ابن مسعود ویلیو اذا حدثتكم بحديث جزء تاسو حدیث بیان کم کنا نو خامخه بیان لکم التصدیق زب تاسو دغه تصدیق په قران کې خیمه دا وی حدیث او وګورا من کتاب الله تعالی نو دا وی حدیث دا وی چې ان العبد المسلم اذا قال چکل مسلمان موحد بندوی چې سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر داوی نو اخذهن الملک ملائکه زر واچی پته لکی پین غاری ملائکه نو فجعلهن تحت جناحه ذخل وزر ذلان دی کی تو ای سریومن تو دومره نو ثم سواعد بهن الى السماء نبي اخيجي بر اسمانون ته اخيجي نو فلا يمر بهن على جمع من الملائكه چې په یو ټولي د ملائکه باندې تیریږي نو الا استغفروا له واذا سوګد الله دې وتبخنو کی الله دې په خپل رحم وکي هغه ملائکه ته دعا پی جنې نه غره فا حتى يجيء بهن وجه الله تر دې چاغه صدر المنتحا تے ورسی تا اللہ مخیطینی بس تا اللہ حضور پر نصم مقارا بیدا آیاتو لستو چه تصدیق دا توخیم قرآن کی الیہی یسعدو الکلم الطیبو والعمل الصالح یرفعو والذین یمکرون السیئیات او کسان چه دنیا کی غلط غلط تدبیرون کی ناکار چلون کی دید پارغ عذاب دے سخت ومکر اولائک هو یبور او د دې دا چلونه به په خپل ذی هلاک کی هو یبور دا به هلاک کی په خپل او بغیر راګرځي. پنځم دلیل الله ذاته چې تاسو پیدا کړی د خاورونه بیا د نطفینه ثم جعلکم ازواجا بیا وګرځولې جوړې جوړې وما تحمل من انسا او نگردی او زنانا خپل بچی لرا ولا تضعو او نیزی گئی پا خپل وخو الا بعلمهیم مگر دا اللہ پا علم سرا یو سکن نمخ کے نرستو خوا وما یعمر من معمر عمر نشور کولی یو خاون دا عمر لرا ولا ینقص من عمری او نکمی کولی شداغ دا عمرنا الا فی کتاب مگر دا اللہ پا کتاب کی دا ٹولر سو موجود دی نو آیات باندې صرف دا اشکالو چې الله کوم عمر لیکلی نو بیا کمیږي یا زیاتیږي چې دې آیات نه معلومیږي چې ما یو عمر ولا انقصو من عمره. جواب دا دی چې دا کمی زیاتې نه یادي په ما یو عمر نو ډیر عمر ورکول شي او تنلا پاول کی ان کم عمر ورکول شي درس د الله په کتاب کې دی کنه یو دا معنا ده. او دویم د عمر نمرات زیادت او کمی نمرات برکت تی خواه عمر نشی ور کولی او تن لرائن داغ پا عمر کی برکت نشی چولی او نبی برکت کی گی زک عمر پا دی سر کمی گی او زیادتی گی خواه ولی حدیث کی راغلیو چی من احب ان یبسط لہو فی رزقه وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَسَرِهِ دا چا چې دا محبتي چې زما رزق دې کولاو شوي ازما په عمر کې د لکټي نورم زیادت رالی نفل يسل رحمه خپل ولید ساتینو د خپل ولې خیال دې ساتینو دواړه کار بوشي هم به ول په عمر کې هم به په رزق کې ول الله پر اخي ور کې کشافم وي او کبیرم امام راضی ہوئی رضا عمر برکت شکنا خواه ان ذالک علی اللہ یسیر و بیشک دا کار پا اللہ باندے آسان دے فما استوی بحرانی ندی برابر دوان دریابونا دنیا دریابونا یادی یاد دن بحر المؤمنین و بحر المشرکین دا دوان ندی برابر حاز آزبن فراتن دا یو دریاب خوک دے خالص سائغن فر شرابو اڈیر پا آرام سرا تیری گسکل داغی تا توحید دریاب دیکن خواتو چه هر شیب آسان دی هر شکی خواگوالی دی خواتو او دا بل دی مالگین دی اتریخ دی تارخو تارخو و من کلین تاکلونا لحمن تورین خدا هریو نتاوستا پیداشتا اللہوی دا خوگ نخوزاو بدی خواگیو بدی او دا تریخ نخو ملغلری جواهرات قسم قسم در دی مطلب داری کسو کافران دی استاسو دا پارا خدی خوا ولی غنیمتونا دا دا چان را وڑیش دا مالونا و غنیمتونا اخزانی دا کسرا و دا قیسر لحمن تورین او باس اتاسو اغا کالی تلبسونا چی استعمال وی و تر الفلکا فیه مواخران اوینه هغه کشته بیره په دې دریاب کې چشلون کې دا وبولره لتب تغو من فضلی چې طلب وکید الله دا فضل ولعلکم تشکرون او توحید مې روي دا الله تعالی دې ته وي دا ګټه اته هر قسم بانګونه وای منځونه کوي روزی نیسه او سفرې کوي په بحری جهاز کې سمره فن کوي نن دا حال لخه چه بحر جاز که ولی او لسق اسم خلقی چینیان و روسیان و مکرانیان و نوچه مسلمانان پاکی بانگوی ناغی بی برا برا گوری ناشنا و تخکار پیدا تاس سلح پیدا شویه اکلا بی بدوم گرنی یه روی دا کار مکوی خواه سمونگا واسه وی تیز هارن مونگ بان کلی تیز هارن اتاسو دمرا تیز هارن بیا خدا دی تهارن وی کنه یولی جل لیل بن نار الان نباس شپا پروازی کی او الان نباس ایروازو پشپی کی انقلاب راولی کل اسلام غالب شی او کل کفر غالب شی امتحان دا پارا او تابع کل انور او سپو میاری او روان دی او اخپل نیتی مقرر شوی پوری ذالکم اللہ و ربکم دا چی تردید پوری بیان شو صفتونا دا اللہ دی رب ستاسو له الملک اغل را اختیارات اغل را بادشاہی دا رد پا شرک فی الدعا چی مخی رد شرک فی العلم دیر تفصیلا نکو فی التصرف ندا فی الدعا دی اغا کسان چی تاسو تاوازو نکوی بغیر دا اللہ نا ما یملکو نمین قتمیر ندی مالکان دا غی پوستکی دا دوکی دا کجوری قتمیر اغی تویخا دا اختیار ما یملکو نمین قتمیر سمانا دا پوسته کې وسره نشته نور وسره ارسشته غني نه دا کنه دا ادم نه ده ندي مالکان بس کنه دا ادم نه ده ان تدعوهم کتا زو توازن کوي لا يسمعوا دعاءكم نور استاز اوازنا ځکه کني کان بنديانی نو په علیین کې دي رستا سور आवाज دي چې تی علیین ترسه او بل پاغ باندې الله بن کړی دی اوازونه چې لا اسمعو نبی علغوان ولې هغه چې مړ شي نو جنت ته لاړ په جنت کې لغو اوازونه دا ته لغو اواز کوي کنه ایزا سمعو لغو اعرضوا عن خلقه لذلت تنگ دي او ته غیتا اوره نو غیستا اواز نه اوري ښه اوس ځان مکړوا او که خرابي مجرمانی نوغی سی جین تتلی دی دا اللہ جیل تتلی دی نسی اغی تاورو لشی لا اسمعو دعاکم اسمع ندا گوری خوا مجرد دی سماع دا تبا گذل تکی توجیحات نشی جوڑو لی نوری استاسو آوازو ولو سمعو ایا مشرکا کواوری نسی چل بوشی بالفرض کلام په فرض بناز کستا आवाज واوري نو څه چل بوشي کواوري مستجاب لكم استاذ قبول تي ان شي کوله ويوم القيامه يكفرون بشرككم ابرز د قیامت به انکار کی استاذ د دې आवाज نه आवाज ته شرک وي کنه ته وې دا شرک نه دي که اوسلي وي چی لوی ځوان ايا غوث اعظم نو څه خبره ده وے قرآن او تشرک ویلی دنو نور تو بخپلہ سوچو کہا ویوم القیامت یکفرون بشرککم دی دعا تیویلی ولا ینبیو کمثل خبیر او تانشی خبرو لے پشاند آغا ذاتو چی خبردار دیم داغا نسل سوال کیا اگا بتا لیس در کی خوا اللہ نقوال چی پارس باندی خبردار دی یا ایو الناس انتم الفقراء الاللہ اے دا دنیا خلقو ترغیب توحید تا دے تاسو اللہ تا محتاج ہیں ٹول اللہ تا محتاج ہے پارس کے محتاج ہیں پا خوراک سکا کیوں پا صحت کیوں او پا علم کے او پا ہدایت کیوں پارس کے او تا محتاج ہے واللہ الغنی الحمید اللہ بھی نیاز دے استائل شوے غنی ذات تے مالدار اگر دنیا مالدار نہیں ہر سو کی غیبت کی بغیر د کنزل نور تبل زف او الله غنی دی او بیا خلق صفاتونه کوي الغنی الحمید دا ځکه یو ځای راوړی دا چې دنیا په شان ته ونه دی هي شاء یذهبکم کچر الله غواړي تاسو بلری کی په انفن کې ویا ذ بخلق جدید او رابولی مخلوق نوي دا صح زجر دی الله وی ک توحید نه منینو زتا سبحان نور سے چل کم سکی در باندی کونڈو ما چی توحید نمانے ما خو توحید دا پیدا کری ہے چی نیمانے نو دا بتاسو لری کما بی خلقن انوی خلق و پیدا کما اغیب چی دیکنا دا توحید دا سے خدمتو کی چی پیس بے سکار نی پلوگا پتندا پا پیسا پا نپیسا پا غربتا پا فقر ایس او بس توحید پس بمنڈی ہوئی یا رو دومره په دې توحید کې چې موږ یو جماعت نه بل جماعت ته لاړو ايو جسړې پات شي ورته نشم ګرځي دومره سم حضرت جبار مولوی سه وو نو چې موږ لړو او ساتو شو نو منډ باندې را روان دي او څه شي نیولې داس هغه چې طالبانو سه چا خارخ لګي دلو نو رزلني راوړي او رزلو کټوټه وا نو هغه اوس راغستل چې داس تاسو نه پاتې شو او دا واخلې تاسو امانت یې خدای په موحدین دومره جزان خلقی خواه دومره یریگی ده خدای نه یلکه دغا سوک سکی اپلی ورده و اگر آغستی و ها ندین توحید نبری دی خواه که ارسومره پدی سخت تراشی کنه و دیتا بی خلق جدید وی کنه دا اللہ وست کار اکلو پدی دور که یر داس دور با نیتیر شوی خواه چه مونگا با تاریخ نظر چو کنه نو په یوه وخت کې دا څه نه تیر شي نو د شیخ الاسلام په وخت کې نه د ابن حجر په وخت کې نه د او چې دا سي په تنظیم سره کار کړی دا وی د لاس نه خدای دومره کار غستی چې په عرب او په عجم کې د قران درس کیږي وایي ته به خلق جدیدار شان آشنا نو خلق ته وما ذالک علی الله بعزیز او الله تخواړو سره کار نه دی موږ دا تصور نشو کولای ښا چې په خواني بدعتيان څه شو هغه پیران څه شو ته چې دا وی څومره زورو وګورئ دي ټوپک خو هغه وخت کې نه وی نو دې مریدانو سره به د خونه لاړې وي او دا خلک به داسې یریدو اپ زور به ډوله استیږي نه کوي په ډولو کې چولې وی شریعت راغې الکه شریعت دغه دې صرف چنه تاسو نه اجازه ته نه داغې نه دا فقہ څه شو فقہ نو فقہ غی په شملو کې اچولې و اما ذالک علی الله بعزیز تا کار په الله سره ګران نه دی رد کی په شفاعت قهری صراحتن ولا تزر وازره وزر اخرى نشی وړې او نفس بوج د بلچا نو قیامت کی ان دلتا وین تدعو مسقلتن کتو اوا کاوازو کی یو بیمار نفسو مسقلتن فاعل لے یو بیماری اوڑی را سختی پی او چگی ویو طول اشپا او اگا اوازو کی الہم لے آدی خپل بوجتا چا تا اوازو کی چر تا خپل نکتا اوازو کی چی دا دا کرا پوری دا ولی ندے دا زما خپل نکتے ادا بل پلنی کمی دی انو آواز و توکو ہے کرنا نوکا آوازو کی لا یحمل منو شیعون نشو جتو لے ددنا سشیع دجو اندی خبر اکی خوا چو اس پدی دنیا کی او سڑی بیمار دی او اگا چگویو پلنی کتا چی زمان ادا بوج لرکا لا یحمل منو شیعون نشو جتو لے ددنا زرم ولو کان ادا قربا اگر که پلنی کئی اگر مدعو خواهن انما تنظر الذین بشکتو یری اغاکسان یخشون ربهم بالغیبی چیریگی دخپل رب ناولی دلی نده وقام الصلاة و پابندی کی دمانزو ومن تذکا اگر چا جزان پاک پا قرآن سرا و انما تذکا لنفسی نزا پاکوالی دخپل زان دفیدی و الاللہ المصویر او دی اللہ تراتلل دی دی طول پیسلو اما استویل احما والبصیرو امسلہ ندی برابر لن اولیدن کے موحد او مشرک ولد ظلماتو ولن نورو او نتیاری اعمال دی شرک او ننور اعمال دی توحید ندی برابر ولد ظلو ولد حرورو او نسمرات سمرد توحید سور دے او سمرد شرک حرور گرمی دا سموم دے امائز طویل احیاء ولل اموات اندی برابر جوندی او نمڑو دی سر بیای استوی ذکر کو دی که خلق شک کو او یې دا کو چې ژوندې په ز پاسا کړیو مړو وی ژوندې په سن پوریږي او مړ خو چې د کاټې نه تور وتنو اوس به کار کوي الله وینا او ما یستوی الاحیاء ول الاموات ژوندې ژوندې دي ځان له کول شي بل له کول شي تا ته هدایت کول شي په خپل خدمت کول شي امړې وسوکي او تا ته محتاج ان الله يسمع من يشاء بشك الله اوري هغه چاته چې وغواړي يقذف بالحق ظلم کې ولرنا چی او نه ته اورون کې هغه چاته چې په قبرونو کې دي په قبر دلته وای ام کافرانه خلی دلته حبمن په قبر یې صراحتا ویل دي کنه دلته هم ته وای چې نه دا د کافرانو په حق کې دي کافرانو خو په قبرونو کې نه دي دا مړی دی کنه دا صریحی آیات ته پدی باندې چې مړی نه اوري ښا کما لا تسمعو من ماتا کذالک لا تسمعو من ماتا قلبه قرطبی دا وی نو ښا ان انت الا نذیر نه ته مگر يرون کې بشک مونږ لګلې تا لرا په قران سره بشیر و نذیر خوش خبری ورکون کې يرون کې و ام من امتن او نشته ذاتی او امت دو امتوننا الا خلافیا نذیر مگر تیر شوی دی پاگی کی رون کے ام من امتن امام راضی اسی او قیاس کرده چلتا نام کی تیر شو چو ما من دابتن فی الارضی و لا توائنی یطیر بجناحی الا اممون امثالکم اغای ولا صغرا گردولی دا گورا دلتا اقبل منطق دی او ام من امتی نیا کبرا گردولی دا نوچه حدیو سدی تیلری کو نوی پا هر امت کی نظیر تیر شوی دی مارغانو کیوم زندہ سرو کیوم خدا سی قیاس دلی اغی کسا نظیر تیر شوی دی وین یو کذبو کان او کتا دروغ جن کئی نفس بیر صبر کوا زکا تکذیب کړو کسانو چې مخکې دینو جاءت مرسلون بالبينات راغلي ودي تا پیغمبران د دې په ښکارو دلیلونو یا بالبينات په معجزو سره او په زبور او په صحیفو سره افغاني کتابونو د انبیاو او بل کتاب المنیر او په داسې کتاب روحانه ثم اخذت الذين كفروا اللہ بیا می اونی ولا کسان چې کافرانو فکه فکان نذیر فکه فکان نکیر نو سرنګ شعذاب زما اغیلران قومونه هلاک شو مینول د دې عقیده په جوان دي چې هغه د دې قائل نو ها چې شفاعت ته دیو شفاعت بکيو وقفوکے نو بیا مانزن رستو بنورو آئیو خواہ یو گھنٹشتا دیکھنی تو